Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Ven y va, cantada por María, por amor a un andaluz. María es alegría y agonía de Tayo Sur. Quiero conocer ese hombre. Y na praia de isla se perderon os dois, onde morren as ondas, beijou sua boca e se entregou. Ai, Maria la portuguesa, desde Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por um amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Este fado de María Oceo, damos ya benvida ao noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, que maravilla de música me poñedes hoxe. Bueno, todos os días, tamén... pero os fados teñen algo de especial. Sí, sí, desde logo. Bueno, pero esta era especial precisamente para ti, porque ademais tes unha convidada especial, non? Sí, bueno, quería primeiro salientar o éxito das manifestacións de onte. Ah, sí, porque, sí. Bueno, hai que ter en conta, estes días de atrás salían datos na prensa que aquí en Galicia están cobrando as mulleres 5.480 euros menos o ano que os homes, a diferencia salarial a cada o 30%, non? E hai un 27% de... de empresas que cumplen a lei de igualdade, só un 27% despois de 12 anos da entrada en vigor desta norma. E bueno, hoxe, como te decías, está conosco unha muller que, aparte do seu traballo de cada día, pois adica tamén moitas horas a cumplir aquilo que decía Díaz Pardo, que decía, as raíces históricas son as que verdadeiramente aseguran o futuro. Sí. Non podemos chantar a árbores en raíces, porque se ven abaixo. E ela, precisamente, pois, está traballando para eso, para que a nosa historia non se perda. Son xa varios os libros que leva publicados, dirixidos sobre todo aos nenos, pero bueno, tamén son moitas as conferencias que está dando por aquí e tamén, por exemplo, en Buenos Aires. Entre as súas publicacións, pois, está Isa Díaz Pardo para as nenas e nenos galegos, Luis Eoane para as nenas e nenos galegos, Xosé Neira Vilas e Anísia Miranda, Ciro cos nenos, e agora, pois, hai pouco que acaba de ver a luz o seu libro Isaac Díaz Pardo e Fernando Arranz, dos amigos ceramistas en la Argentina, que bueno, ela nos explicará por que todos os libros están en galego menos este. Sí, pues nada, darlle a benvida, agradecerle que estea connosco a Loli Veloso Oreira. Muy ben, pues agradecerlle, sí, tens razón, saudámola moi cordialmente, moi boas tardes, Loli, e agradecerlle que nos atenda tan amablemente. Pues muy buena tarde, queridos amigos. Bueno. Muchísimas gracias por querer escuitarme. Para mí es un placer. Bueno. Pois, Loli, teño aquí o libro que hai pouco, bueno, que saliu, falas, bueno, de Díaz Pardo, xa creo que noutra ocasión nos tens falado aquí no programa, pero da súa amizade con Fernando Arranz, que foi un personaxe moi coñecido na Argentina, no tema da cerámica, pero que naceu aquí en España, que desgraciadamente, como ainda sigue sucedendo, moitas persoas pois teñen que ir, que marcharse a traballar fora, non? Para que sexan a súa obra pois recoñecida. Uh-huh. Pois bueno, Fernando Arranz foi un deles que bueno, no ano 1927, pois cunha beca do goberno español, pois vaise a América. No ano 1928 chega a Buenos Aires. E resulta que ele embarcara con 200 obras. Uh-huh. E ali en Buenos Aires, pois bueno, levou unha sorpresa maravillosa. Uh-huh. Que bueno, o mundo artístico, o mundo cultural bo, como sí. Por exemplo Alberti, estaba o noso Luis Eoane, pois admiraban e valoraban muitísimo as súas obras. Uh-huh. Ellas mercaban e pagabanlas moi ben. Entón el pois non quiso regresar. Sí. E co tempo, pois o goberno argentino encargoulle as 7 escolas importantes que hai de cerámica espalladas pola Argentina. Sí. A primeira escola que inaugurou e que el, bueno, levantou foi a de Córdoba. Logo a segunda foi na cidade de Buenos Aires, na calle Bulnes, que esta inaugurou na no ano 1940. A primeira no 1938 e esta no 1940, non? Esta queda este solar, bueno, onde está esta magnífica escola, pues queda como a 30 metros máis ou menos da avenida Rivadavia, que é unha das máis importantes de Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, el ali resulta que tiña, parte de ter o seu taller privado, tiña tamén o seu fogar, vivía ali coa súa familia e aparte tiña esa escola. Cando Díaz Pardo viaxaba a Buenos Aires, paraba moitas veces ali nesta casa. E bueno, Díaz Pardo, cando fundou o Castro, a fábrica de porcelanas O Castro, pois él sabía da obra de Arranz. De Arranz. Porque Arranz mandaba alumnos, sabes? Sí. Precisamente teño que dicirvos que un dos primeiros libros que publicou Isa na súa editorial Edicións do Castro, no ano 1963 foi o El ceramista Ranz e súa escuela. E aí fala de que, bueno, que aquí non valoraban nada, que é unha tristura, que bueno, no, que no teu país non te valoren e que te valoren fora, non, cousa que está a suceder hoxe en día. E bueno, eu por que escribín este libro en castelán? Escribino en castelán porque hai dous anos pois viaxei a Buenos Aires. E resulta que, bueno, comentaron unha curma do meu home que vive ali que ainda existía esta escola. Ainda existe, sí. E resulta que chegamos a lá, chamei para ver se había que pedir cita para, eu que sei, para falar coa directora ou tal. Chamo, esa persoa que me contestou faloume dun xeito, bueno, tan maravilloso, dunha amabilidade, que lle dixen ao meu home, bueno, aquí hai unha armonía fantástica, aquí hai moi bo ambiente. E dime esta persoa, no, usted venga mañana, nosotros ya abrimos a las 7, pregunte por Valeria. E Valeria é a xefa de talleres. Resulta que, bueno, eu nada máis puñer o pé na entrada daquela escola, digo yo ao meu home, Jesús, aquí está nestes momentos Arranz e Isaac. Pero que dices, claro, sí, están aquí vivos, porque me eu notei un ambiente tan fantástico. Eu quedei pasmadiña ali, que cos poucos medios. Sí. Pensei que cos poucos medios que ten os profesores, como quitan a escola e a ilusión que lle transmiten os rapaces. Claro. Porque fan o bacharelato e ao mesmo tempo aprenden a arte da cerámica. E bueno, teñen turnos de mañá, tarde, noite. Escoito unha cousa, Loli, tamén ten moitísimo que ver, porque tiña moita relación Díaz Pardo con Luis Seoane, non? E Luis Seoane teño entendido que mencionou en varias ocasións precisamente a Ranz. Tiña moito, o sea, fala, traballaba ao arranco o figurativismo de Luis, non? Sí. É que te vou comentar que Luis Seoane, por exemplo, fixo tarxetas de presentación, porque esta escola todos os anos facían exposicións. Sí. Sabes, nos museos máis importantes de Buenos Aires. En uns minutos, o mellor, mira, eu que sei, con 2000 obras, e vendíanse en minutos as obras. Ole. E bueno, Luis Seoane, pois, colaboraba moitísimo con Arranz, facíalle os cartéis publicitarios, facíalle os catálogos, as portadas dos catálogos. E logo, outro que apoiaba esta escola era Alberti. Saíron porque antes de ir para Argentina, precisamente o Arranz estivo, bueno, él me parece que nacera en Madrid, non? Él naceu en Madrid e logo pero tiveron taller aquí, non? Tiveron taller primero. Sí, bueno, aquí. Pero él tiría por aí, eu que sei, máis ou menos 6 ou 7 anos, os pais foron a Segovia. Él con quen se formou foi con Zuloaga. Está. E logo él abriu un taller, efectivamente, que bueno, que ademais que ali reuníanse os máis grandes da nosa cultura. Sí, ¿sabes? Sí. Ese taller. E bueno, Machado. E logo él foi, cando se foi para lá, xa non quiso regresar. Quero que saiban, bueno, as persoas que nos están escoitando, que él foi un... Arranz foi un dos 150 accionistas da fábrica de porcelanas que xa fundou no exilio, no lugar de Madalena. Sabes que el fundara con Luis Seoane, cos nosos intelectuais, no ano 56, unha fábrica de porcelanas, en 8 kilómetros de Buenos Aires. E Arranz foi un dos 150 accionistas, incluso lle fixeron homenaxes ali. Mira, nesta Escola Nacional de Cerámica que está na Ría Bulnes, pois que parece ser que hai profesorado de todo o mundo, esa é xente moi importante. Moi importante, mira, unha das persoas das Lucio ceramistas, Fontán, por exemplo, Lucio, ¿no?, Fontán, que foi o pai da cerámica, da escola de cerámica en Colombia. Tamén está a nosa Elena Colmeiro. Sí. A nosa Elena Colmeiro formouse ali. Mira, ahora mismo pues está pasando por grandes problemas, ¿no? Pues mira, eu por eso vos quería comentar que eu escribí en castelán, que a verdade me custou un montón redactalo en castelán, porque eu penso en galego, sabes, porque a miña lingua materna, eu falo tamén castelán, pero a miña lingua materna é o galego. E a verdade é que me resultou bastante complicado, facelo en castelán. Mal. Resulta que bueno, eu escribí no en castelán pues para apoyar esta escola, e comidas a Argentina. Bueno, hai dous anos tive un presentimento de que a esta escola lle iba a pasar algo, e pasou que o goberno da cidade de Buenos Aires, o alcalde Larreta, a ministra e a viceministra de Educación, pues quixeron trasladala pues a 8 kilómetros. Para ir a esa escola os rapaces teñen que coller 3 tipos de transporte. Jolín, moitos rapaces non poden pagar eses transportes, sabes? E ademais sería matar pues unha escola histórica, emblemática, sí, que ademais está ali os pais, hai ali un vínculo tan grande ás familias, sabes? Porque claro, está dende o ano 40. Pero porque aparte de clases de cerámica hai clases normais de bacharelato, non? Claro. Sí. A verdade que eu me impliquei porque a finais de novembro, comezos de decembro, mandaron un correo pues a xefa de talleres, Valeria, que estiven ali hai 2 anos dando unha conferencia, porque me pasou algo que non esperaba. Resulta que, claro, cando me recibiu a xefa de talleres, eu comecei, claro, a falarlle de Arranz, e dímela, ui, pero que cosa tan maravillosa me está pasando hoy. E digo yo, pero que... É que claro, que venga unha española hablándome tanto de Arranz, controlando tanto de Arranz. Uh-huh. Yo hace unos años que fui a un congreso mundial de ceramistas y de escuelas de cerámica de todo el mundo a Barcelona, yo iba toda contenta representando a mi escuela del ceramista Arranz, y cuando hablo de Arranz nadie sabía quién era, y que vengas tú hablándome de esta manera de Arranz, no le importaría dar aquí una conferencia. Y yo, ay, bueno, yo encantada te la doy, os doy aquí la conferencia. Eu levaba unhas ollas que fixera con trociños duns pratos que romperan, pratos feitos nesa fábrica do exilio. Resulta que tive unha idea de diseñar unhas ollas para que montamos en prata e en caixa de bolillos. Esta primeira colección expuxose por primeira vez nesta escola. En fin, que agora teño uns vínculos fantásticos con esta escola. Pois escola, claro. Loli, fálanos da xoia esta que diseñaches precisamente para en homenaxe a Díaz Pardo e a Fernando Arranz, que eu estou na vendo aquí, a verdade é preciosa. Bueno, é que eu, a verdade é que me fixo sufrir tanto esa idea de trasladar, de querer matar esa escola onde se respira tan bo ambiente, que de verdade que un día chamei ao fillo de Díaz Pardo e dixenlle, Camilo, vou para o seminario de Sargadelos, vou cunha pancarta, temos que manifestarnos, temos que apoyar aos nosos irmáns. Sí, vente. Outra vez me fun a Fundación Granel, que non tiñan oco, e fixeronme un oquiño para ali facer un acto en sinal de protesta. E diseñei unha xoia que chamo yo o veleiro de Bulnes a deriva. Un veleiro pois afogado, non? E logo ten unhas mans por riba que o están afundindo, e outras que tratan de salvalo, que son as nosas. E a verdade é que, bueno, a xustiza obrou con xustiza, que non deixan que a trasladen. Ajá. Bueno, e mandolle, se me escoitan, os sueces e os fiscais que bueno, que tomaron esta decisión tan tan maravillosa, tan xusta, mándolle milleiros de apertas. Nos sumámonos a ese parabéns que paga a pena dárllelos precisamente a xente que pon en valor o que en realidad era esa grande escola, sí. ¿No? Mira, Loli... Pero que, mira, é que vos, se algún día viaxades a Bos Aires, id ali, que seredes ben recibidos. Mm. A mí se me viñeron a visitarme, pois, profesores que foron alumnos da RANF, viñeron aquí a visitarme. Eu agora, en agosto, teño lá 8 conferencias e 8 exposicións. Carai, non sabedes como os profesores inculcan aos nenos o interese pola cultura, pola arte, pola lectura. Ti sabes canto len alá? Eu, mira, iba a un museo, estaba rodeado de centos de meniños. Iba a outro museo rodeada de centos de meniños. E a mí pareceme fantástico. Claro, claro, claro. E aí é onde se está sementando cultura. Se aparecen claro, os cativos, no. Lógicamente, despois sairá moitísimo coñecemento. Claro, claro. Mira, Loli, fálanos do limiar do libro, porque tamén está un pouco relacionado coa finalidade de todos os teus libros. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, ela sempre aporta a súa... Mira, todo das xoias, e agora está tamén, bueno, dende sempre me apoyou, para min algo... Bueno, os meus guías son... Díaz Pardo, a súa muller Neira Vilas, Neira. E a súa muller son os meus guías. Claro. E me está apoyando moitísimo a fiel colaboradora de Díaz Pardo, Teresinha Reimóndez, que traballou con él 46 anos. Caray. Esa rapaz era que, bueno, axudoulle a Díaz Pardo a levantar Sargadelos. Uh-huh. Está axudando a pintar moitas xoias que estamos facendo a man, pendentes, sobre todo colgantes. Uh-huh. E todo vai para un ben para todos, como é a investigación do cancro. Eu, por favor, lle pido... Onde está tamén o noso grande e admirado doutor Ángel Carracedo, non? Claro, todo meu vai para, mira, o pasado setembro entreguei un cheque de 3.300 euros. Uh-huh. Que, bueno, é pouco, pero é moito, porque, hombre, sabedes que os libros deixan pouco. Sí. As xoias están se vendendo moi ben. Incluso diseñei unha que se chama Xenómica, que é a cadea do ADN humano. E logo leva unha peciña de un pratiño deses que me romperon, de porcelana do exilio, onde represento o mundo. E quero dicir que sin investigación non hai futuro. Claro, e que por favor lle pido os grandes empresarios que aporten un chisquiño, que entre todos podemos facer moito. O goberno tamén, e os cidadáns, a todos temos que unirnos para estas boas causas. Sí, sí. Eu penso que o pobo unido xamais será vencido, ou non? Ti eres un estandarte precisamente desa demanda, non? Moita xente pódese ver reflexada en ti, hasta a nosa amiga Merche Álvarez. Merchiña, que hai que apoiar moito, Merchiña. Con eso do Galiciame. Bueno, que son des estandartes para moitos... As mulleres tendes esa forza tan grande que atraedes a moitísima xente para seguir recollendo, proxectos económicos e solidarios para ese grande traballo. A min o que me impactou foi a humanidade de Díaz Pardo. Sí. A súa generosidade, a súa entrega a Galicia e aos demais. Desinteresada. De verdade, é que mal pago levou, entendes? Bueno, sí. Ahí estamos, que a min me doi tanto, entón, vamos a ver, o que era Sargadelos, entendes? Sí, sí, sí, o que era... a identidade de Galicia, o que fixo ese señor, é pouquiño a pouco, que nunca tivo subvencións, nunca quiso subvencións de ninguén, E despois deixalo abandonado deste xeito. Entendes? Sí. A súa muller axudouno tamén moitísimo. Mira, para botar a andar Edicións do Castro, que foi o primeiro que botou a andar o laboratorio de formas que naceu tamén, baixo o teito da fábrica da Madalena, na Argentina. Sí. Sabes o que fixo a muller de Díaz Pardo? Tivo que vender un cadro de Isá. Jolín. Foi así a pulso, Que eles nunca quixeron subvencións. Sí. As primeiras fábricas eran uns galpóns. Sí. Foron na casa da familia de Mimina. Sí, sí, sí. Entendes? Sí, sí, sí. Bueno, moito sacrificio. O piso que tiña en Madrid, Loli, non? Que, sí, que morreu Lorenzo Varela. Sí, sí, e tiño sí. Díaz Pardo para acubillar sí, os nosos exiliados. Sí, a xente que escapaba. Xente que escapaba, sí. E él pagáballe incluso os billetes de avión, ¿eh? Vale. Apoyounos en todo. Uh-huh. Díaz Pardo foi un anxo para Galicia. Para moitos, para moitos. E as menos teñen que saber, porque é un exemplo. Iso foi o que me levou a min, que eu quero que a súa humanidade continue. De que xeito? Pois todos os beneficios dos meus libros, e agora das miñas xoias, van para ese ben para todos, como é a investigación. Porque os científicos están pasando un calvario para sacar adiante as súas investigacións. E poder poñelas en marcha, exactamente. Sí, sí, claro, sí. É que o doutor Carracedo ten que andar polo mundo adiante en busca de financiación. Sí, e doa mes a mes o seu salario do clínico a investigación. Sí, é que eu non sei se está... Vivimos nun país pobre. Sí. Para no, que non hai dinheiro pobre para a investigación. Pobre para esas cousas, pero para outras hai despilfarros. Sí. Home, eu non vexo normal estas cousas que nos... Que nos convén a todos. Sí, sí, y claro. Algunos sueldos que son de... De la marinera. Sí, que son... Que algunos no saben... vergonza. No saben ni cómo tirar el dinero, ¿eh? Tirarlo. Vale. Tirarlo queimarlo. Mal empregado, exactamente, sí. Julio. Bueno, pues nada, como estabas falando un pouco, que era o pensar de Díaz Pardo, que decía que as nosas empresas non se fixaron para gañar cartos nin para perdelos, senón que as administraban para que puderan desenvolverse e facer algo pola cultura e pola causa de Galicia, non? Claro. Sí. A verdade é que eu sempre que vou a dar unha charla por aí, alguna persoa o mellor di, pero esta muller que cousas di, claro, eu a última conferencia que dicen, pero vamos a ver, os nosos rapaces estáse a falar nas escolas de Picasso e Miró e Dalí, que me parece fantástico. Sí, que tamén eran artistas. Pero Cunoso foi un maravilloso pintor, unha maravillosa persoa dunha maravillosa, unha grandísima humanidade. Foi un gran arquitecto, foi un gran diseñador, foi un gran ilustrador de libros, foi un montón de cousas, foi inventor, porque incluso máquinas que hai en Sargadelos, cando el puso a funcionar Sargadelos, precisaba unhas máquinas que non había no mercado. Ajá. El inventou unhas e patentou unhas. Sí. Pero a ver... O noso Leonardo da Vinci, non? Eu digo que o noso Leonardo da Vinci, pois sí. Pues. Díaz Pardo, xa che digo, decía de Arranz que era un dos mellores ceramistas do mundo. Sí, sí. Pois, pues, sí. Na documentación que existe por aí, na Wikipedia concretamente, falase de verdaderas maravillas, non somente polo traballo que fixo, senón tamén pola xente que participaba con él, non? Uh-huh. Por a grande cultura da República estivo con él. Sí. É dicir, non sei, Machado, moitísimos artistas e periodistas daquel momento. Vallinclán iba moito polo seu taller. Que vamos a ver, que Fernando Arranz aquí é outro gran desconhecido, exactamente, sí. Es que lle abría as portas a todo o mundo, ¿eh? Pouco valorado, porque claro, como tivo que escapar por culpa da... non era valorado. Pues, lógicamente, últimamente... Bueno, a ver, con teu traballo e con moitísimas máis cousas, seguro que se porá en valor ese grande... Sí. Queridos amigos, darlle unha patada ao cancro. Tan grande como a nosa catedral. O grauciño da orea, cativiño que podemos, sempre o aportamos. Quédanos no tinteiro, está na nosa axenda voltar a falar co noso admirado doutor. Bueno, sabedes que un dos prólogos, que este libro leva dos prólogos, un é de Ángel Carracedo e outro do fillo máis bello de Díaz Pardo, de Camilo. De Camilo. Porque Camilo coñeceu moito a Arranz, porque, bueno, estivo centos de veces iba co seu pai á escola, e Arranz parece ser que visitaba moitísimo a fábrica Celtia en Madalena. En Madalena. Está ben, está ben. E Camilo ten un concepto moi moi favorable á túa persoa e con respecto e tamén precisamente en moitas ocasións felicítate precisamente por ese arraigo, ese grande empeño que tes para levar adiante. Bueno, a él lo que di que eu só a que leve para adiante todas estas cousas. Sí. Que bueno que para él que admírame nesse aspecto, eu que sei, eu fago o que podo. E aportar un chisquiño tamén, un chisquiño nada máis. E bueno, eu teño pois moitas amigas que me apoian, boas amigas, entendes? E para min é maravilloso que me apoie pois esta rapaza Teresiña Reimóndez, que foi unha das máis dereitas de Díaz Pardo, sí, sí. 46 anos. E logo tamén outra persoa que me apoia moitísimo é María Xosé Castro, que era xerente do grupo Sargadelos, 37 anos con Díaz Pardo. Entón, iso para min é algo muy que bien, dosis de enerxía, sabes, de pues, tirar para adiante. Alegrámonos moitísimo. Pois pues, sí, que a través do Facebook temos unha señora que é precisamente ali de Foz, preto a moi preto a pois a frábica de Sargadelos, claro, ali de Cervo, que é nada máis e nada menos que Maribel Casabella Fulgueira. E dar as grazas por falar tamén e por querer salvar, como non, a frábrica de Sargadelos, e falar así dese xeito, como está falando desa fábrica, de como non, de Díaz Pardo. De Díaz Pardo, lógico. E ela manda as grazas, pois, dese xeito, a vostede, señora Lola. Pois moitísimas Loli. Grazas. Veña, a ti... Eu sempre, vamos a ver... Díaz Pardo para min foi unha persoa moi especial, esa lle digo é o meu guía. Moi ben. Ele e a súa muller, que a súa muller foi tamén unha peza importantísima na obra do seu home, ademais foi un excelente artista, é moi boa persoa. Por iso moi agarimosa con todo o mundo, cando iba a salir a súa casa non sabía que facerche, ele abría as portas a todo o mundo, un anxiño. Muy bien. Eu xa dixen nunha entrevista que me fixeron na Voz de Galicia, un anxo levou a outro anxo que é Ángel Carracedo. Moi ben, moi ben. Bueno, este ano teremos o Día da Ciencia tamén, non? Sí. Ai, no povo, sí. Sí, Loli. Digo, é que vos escoito vos moi longe. Ah, digo que este ano celebraremos tamén o Día da Ciencia en Tomeza. Sí, sí, sí, a festa da investigación. Xa temos o día, Ah, sí. Porque o ano pasado o doutor Carracedo levou un disgusto, non chegaba a tempo, tivemos que cambiar a festa do sábado para o domingo, e a muller dicíame, Loli, Ángel non é, está chorando, que non é capaz de chamarte, de como podo facer isto a Loli, por mí que nunca chore, primeiro é, vale, hai que cambiar a festa, cambiase. E para cando será? Este ano xa puxeron a data para o 21 de setembro. Vaya, moi ben, moi ben. Eso quere dicir que a xenda do doutor Carracedo está moi moi chea, para poder... Sí. A tope, porque esa chirigo anda tiradinho polo mundo adiante en busca de financiación. Claro. Bueno. Pois, que lle desexamos moitos éxitos, igual ao doutor Carracedo e tamén a ti, que sigas colleitando parabéns que os mereces. Que aquí bueno, a través do Facebook sigan mandando saúdos. Están dando tamén, sí. Bueno, pues unha aperta moi grande a todos, é seguir todos unidos. Moi ben. Que o máis igualmente, Loli, unha forte aperta e moitas grazas por estar connosco. Veña. A vosotros, un biquiño grande. Gracias, moitas grazas. Veña, buenos. Xulio, ata vindeira semana, non? Exactamente. Veña. Unha forte aperta. Veña, ata logo. Ata logo, guiño, chao. Que nasceu no campo sem ser semeado.